بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات مسلح جهاد ذکر شوا دیده پوری سردر و منزلونا آخر کے اثبات در رسالتو کو چه جهاد اوکے چه رسالت مضبوط شی اور رسالت مضبوط شی اللہ وحدانیت با پملک کے خور شی او ثابت شی در رسالت سره د نور رسولانو ذکر شروع کو اثبات رسالت یو کو چې ان کلم من المرسلین تخامخه د نور پیغمبرانو په شانتی نو سوی تل کر رسولو دغه پیغمبران چې مخکې ذکر شو په دې صورت کې ډیر ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسبات وی موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام دامخ کی ذکر شوی کنا ناغیه و سر راجم اکلو چه نور پیغمبران سوک دی تل کر رسولو دا پیغمبران چه مخ کی بیان شو فضلنا بعض و ملا بعض الله دا زمواری ځان سره خاص کوي چې پامبیاو کتاب ست اجازه نشتا د دې خبرې چې او دا غره دې دا بل نه دا اختیار د الله دی تاسو په ټول یو شانتي غاڼه ټول باندې به یو شانتي ایمان راوړې چې ټول حق دی ټول معصوم دی او الله یو چتواله کتوال دا زما کار دی ځکه ځان ته نسبت کو فضلنا ولي کومنګ وایو چې اخري پیغمبر پټول باندې افضل لے او اعلا دی نو سیدا او دورا چې مونږ هغه مرتبه لحاظ کې نشو ساتلې مونږ نه خامخابه نقصان کیږي دا ډیر ګرانې ځکه چې نسوارا په دې هلاک شو کنه او يهوديان چې خپل پیغمبرانو له دومره مرتبه ورکړه چې نور یې نه منل او یې منل نو دا سې کبنديان د یو پیغمبر او بل په مین کې فرق کوي چې دا اوچت ته باغبان دي نو دیو نقصان وکي به ذویبت نه شي ځکه باندې ویل اسلام وی لا تفضلوني حدیث کرالو لا تفضلوني ما موچه تویخو و نور انبیاء و بانده ولی ذکر واقع بیان کلا چه قیامت کبا انا اول من یفیق زبا اول بیدار شم دبیوشینا فا ازاب موسیٰ باتشن بقائمت من قوائم العرش چو گورم موسیٰ علیہ السلام مدارف پستن پوری اولا رفا کی نو زنب ہوئی گم چدے زمان مخ کی بیدار شو ام جوزیا بسواقت تور او کنا دے بچ شو اگر دبان دی کوئی تور کی بیوشی را غلیو آ داگی پوچھا اللہ دی قیامت دی بیوشی نا بچ کو نو مطلب داو چی تاسو به یو چته وای بل بدن به ادب کی گنداسه مکه وای کنه سو کوئی دا وخت کی ویلو چې غته علم نو چې د پټولو باندې افضل یم کنه بس خدا مسله الله اختیار دی مونږ او چت کړی دی بازه په بازو باندې منهم بازه دی ناغام بیا دی من کلم اللہ و چلہ و سر خبری کری دی اغا موسیٰ علیہ السلام دی و رفع بازم درجات او چتکړي بازه دې نه پډې او مرتبو سره ګور نو مې نه دی واستي معلوم دي ځکه خلقوي کنایه ابلغوي د صریح نه ولي کنایه ته وي چنو مې نه او خلق ته علم وي معلوم ولي شي دا مرتبو چته شو کنه ابن کثیر وی چلے سا مقام التفضیل الیکم تا اس تا اللہ دا اجازت نہیں کرے چتا سو انبیاءو کی پرخو کہے انما هو الاللہ تعالی وعلیکم الانقیاد والتسلیم والایمان تا سو خبت طول دا بیداری کوئے طول بمانے چی پیغمبران فاتنا عیسی ابن مریم البینات ورکڑی مونگا عیسی زوید مریم لا معجزیم ویدناو بروح القدس امونگا دد تایید او امداد کرو پا جبریل سلام سران عیسی علیہ السلام نمیه پا کی واغستو ذکر اس تو خبر را روانا دا چی اختلافو شو دیر عزویم اختلافو شو او ډېر لوی نقصان مسلې ته ورسېږي الله وی دا دی عیسایانو کار دی کنه دی عیسی علی السلام چتو چتو نه لې پرې خو دو چې یو ته خدای زیو وي او یې ته خدای جوړ ک نو بیا کین است په کلار ښا عمل کې دومره غو بل جوړ کو در دی په جوان ښا اختلافات او دی امت کې دا نقصان دیو جن پیدا شوی ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم کچری د الله خو خوي جنگونه بنو کړی او کسانو چې پس دې پیغمبران راغلل چې دا امت ته دي کې او بالکل دا ګډز نو شوی نو ایس بنو جنگونه بنو من بعد ما جاءتهم البينات پس دا غي چراغلل دي تا کار آیاتونه د قران نو دی که خود دمرا جنگو نوشو چه ده بل امت خمونگ ندیو ریدلی چه احدا و بدر و احزاب دا خود ده امت جهادو ندی کنا داولی نیو دلیل خداوی چه لو شاء اللہ پس دا اللہ خواهوا ارکار دا اللہ پا اراده کیگی دیگه سا تپوس دی ولی خو جنگی او بل دا ذکر کی چدا قتلونا او جنگونا زکو شو چې ولیکن اختلافو دی اختلافو کنو سنگ اختلاف ولی اختلاف حرام دی اختلاف حرام دی چې دا ائمه او پمیان کې اختلاف دی چې سو کوئی وی نه پاک دا او سو کوئی پلیت دا نه دا اختلاف نه دا اختلاف حرام نه دی دا اختلاف چې دا قران کوم ویخه اختلاف دی ته وی ومنهم من امنه بعضی دین او سو کو چې ایمان راوړو ومنهم من کفر او بعضی او سو کو چې کفر وکم دې ته اختلاف ویخه هغه حرام او من اختلاف دار چې اختلاف جوړ شه نو بس جنگ خود جوړ شو جنگ خود اختلاف نه جوړیږي اختلاف دی عیسایان و یهودیان و جوڑ کو ویمونگا دا پیغمبر نمانو دا آغا نده چه دمونگ پا تورات انجیل کسی بطون را غلی اگه دا مطلبو چه دیو پا مونگ که پیدا کیگی او چه اگه عربو که پیدا شنو دیوی باس مونگ تا نده منظور خوا فلو شا اللہ و مقتتلو هر کار دا اللہ پا اراده و مشیط کیگی کدا الله خو خوینو دی و جنگو نه نوکړی ولیکن الله یفعل ما یرید لیکن الله هغه کار کوي چې اراده او شی نو دا غیر اراده وا چې جنگو نه دی وشي ولی زګه چې اسی د شملو نه کوچ نوځي چې وی شار به نو کوچ تی نوځي الله وی چې دا حق باطل سره نه معلومیږي څو دې پکې منداڼو نه یواله منداڼو پکې وای نو پتاولګي کنه ها ولکن الله يفعل ما يريد الله هغه کار کوي چې اراده وشي. حق او باطل په دې معلومي مسله د انفاق فی سبیل الله اخری ذکر کوي. نو سره به داوا توحید ذکر کوي ولي ځکه اصل مقصد خدا دی. جهاد د دې لپاره کې دو انفاق د دې لپاره کیږي. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرج کئ بازی دا غمالنا چې موږ درکړی تاسو ته من قبل ان یاتی یوم لا بیع فی ولا خلۃ ولا شفاع مخک مخک دا غیر وزن چرا بشی اورز چې نه پاره کې خرڅول او غستل شته تبالتا په پیسو باندې عمل اخلی ایمان ولا خلت النبق دوستی په کار راضی ولا شفاع انا بګی شفاعت شته د پاره د کافر هل تبیا داس زونه نشته کنه ملاوی دا غیر وزن نه مخ کې خرج کا د موت نه مخ کې خرج کا ولې لا ته معلومه چې خلق ځان له ګور کا پنی خې دې نه ولا نوم یې خې دې عمل ټول جمع کړی دې او څوکیدار وته ناس دې څوکیدار چې مرشي نباس دې بزانون غالي دولا سو دوخ پیلان کیسه ځان سره ونړو او مال خلق ته پاتې شي هغه په مزه یو کړی او ته پته مې چې ما پسې بخله خیراتونه کوي چا کار سره ملایي مخ کې خرج کا پخپل جون کې خرج کا پخپل خوخه باندې د الله رضا ده پاره تا به یو روپیا ورکړي ادا غي بل سلو ثواب باندې وشي یو روپیا باندې پسل باندې منظور شي حدیث کرا دي چې صدقه تو قبل الموت بمئه وبعدها بواحد چې بخپل جون کې ورکړو نو یو پسل وشي اچې رستو د استاد مرګ نه سو خپل نیت باندې په صحیح طریقه خیرات کوي غره نه به یو په یوې ښا نو صحیح طریقه کوم ده نو دینه یې سن جوړي ښا قران هم وی سنت هم وی چې خیرات مخکې وکړه ځان نه چې تزین او کار وسمی زیبه جوړ شي او الله بار ستاله تیار کړی کنه اچې مخکې خرج نه کې نوران کاندار توازی ګوري چې سهل ودی والکافرون هم الظالمون کافران چې دي هم دي ظالمان دي بل چا ته ظالم نه وي ورخه مسلمان ته ظالم نه وي یاره چې قران چا نو اورېدلې نو پاکو خلق ته ظالمان ویل دي حضرت یزید ته امام معاویہ رضی اللہ عنہ زی ہو کنا نو کہ صحابی انہوں نو تابعی ہو کنا امیر ہو کنا ابو بخاری کی راضی چے دا ابو بکر پو وقت کیا گا دا جہاد امیر ہو حدی ہوئی ظالم ہوئی شیرون اور پسکر خوارش ظالم یزیدہ وظلم تاوجلی مسلمان تا ظالم ہوئی الله یو کافران ظالمان دي خواه ظالمان سوک دي چې دا مسئله نمانی الله لا اله الا هو الحی القیوم الله غزات ته چې نشته ول حاجت روا بغیر ددن هغه می شجوندې د تنظیم کې د عالم لا تاخذو سنۃ ولا نوم ننیسی اللہ لرا جوٹا انخوب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص اللہ لرا دیا غصج باس ماننو کی دی و غصو چی باز مکہ کی دی من ذا اللذی یشفو عندو اللہ بیزنی سوک دے اغزات چی خبریو کی اللہ سرا دا شفاعتو بغیر دا غد اجازتنا یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم الله پوی پاغه حال چې مخکې د مخلوقات نو او بیا رستو د دین وای ولا یحیتونا بشیء من علمه الا بما شاء نشی رسی دے دا خلق و یو ذری دا علم دا اللہ تا مگر آج دا اللہ خوخی و نازل یہ کی وحیو کی وسعا کرسیو السماوات والارض رسی دل دے علم او قدرت تا اللہ سمان عزمکو تا ولا یعودو حفظهما نصر کی اللہ لرا حفاظت عزمکو دا سمان وهو العلی العظیم اغا اللہ دیر اچت تے پخپل صفتنو کے او دیر لوے دے پخپل قدرتنو کے آیت الکرسی چا حدیث کے راضی سیدت آئی القرآن دا قرآن دا ٹولو آیات نو سردار حدیث کمزور ہے لکھتی اغا نور احادیث سیدی نبی علیہ السلام ویلو ابو هريره ته چتا ته تل کرسی خو د رښتیا ویل چې په دې سره وته د شیطان نه بچ کیږي پای تل کرسی سره ځکه په دې کې د الله توحید د خوډیر په ناشنا طریقې آیت الکرسی یو آیت ته او یو په لاره صفات سلور دو کمال ذکر کړي ثبوتی او بل پل سلوی نغینم سلور د کمال جوړیږي یو طرف ته د الله یو صفت بیان کی چې الله لدا ثابت ته نو بل پل تنا نفیو کی چې هغه د دینه پاک دی داسې یو طریقې روانه کړي ده نو وی الحی القیوم دا صفت دا کمال اللہ لثابت تے ہمیشہ جون او دا عالم انتظام اللہ کی نوسوی اللہ دا کمزورین او دا عیب نپاک دے لا تاخذو سنتم ولا نوم دا دا عبادو او دا بندیانو عملونا او صفتونا پا اللہ کی نرازی خوب او پرکالی دا او پا بندیانو رازی اللہ دا دین پاک دے نبیا له ما فی السماوات و ما فی الارض صفات کمال چې بعد شهید اسمان نظم کو خاص د الله ده نبیا ذعیب او د نقصان نفت نه کوي منزل الذی یشفع عنده الا باذنه دمر لوی ذات ته چې بغیر د اجازه داغه نو خبره وسره نشي کوي ہاں بندیانو کی داشتا دا دا بند صفت تے چی اجازت دے نہیں کڑے ہو تو بورتر خبری کولشی اجازت دے نہیں کڑے تو بورتر خبری کولشی بیا صفت دا کمال یعلم ما بین ایدیم ما خلپم دا اللہ علم اگورا چی مخلوق نو پیدا نو اللہ خبرو او چی پنائے کی نو اللہ خبر دے چی سبئی ولا يحيطون بشيء من علمه ها دا خو د بندیانو صفت ده چې احاطه نشي کوله احاطه نشي کوله پورا په معلوماتو باندې انده د الله د شان سره نه لایق بیا وسیا کرسی او سماوات او الارض صفت د کمال نو بیا ولا يعوذ حفظهما استریواله په الله ناراضي تاغو پا بندیانو باندی رازی پا دی طریقہ باندی دا صورت چلو لے دیکھا اگر دا قیدہ دا چکل دا اللہ پا حق کے دیو صفت نفع راشی کا نا او تو سوچو کی نو دا غیغا الٹا طرف دا با دا اللہ دا کمال صفت پیدا شی لکه مونږ وی چې لا تاخذو سنتم ولا نوم ناراضي په الله باندې خوب او جوتا نو چې ناراضي نو کمال حیات ته پیدا موجود شو او دا الله دغه صفات د کمال حیات چې دا په ناراضي خو جوړ هغه ابدي ژوند حاصل شي کنه بیوی چمن ذلذی یشفع عنده الا باذنه الله غزاد ته چې بغیر دا غ دی اجازه نه هغه سره څوک شفاعت نشي کولای نو دې نس ثابت شي الټا طرف ته کمال ملک چې دومره لوی بادشاہي ده چې ګور بغیر د اجازه نه سره څوک خبر نشي کولای ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام باوی چې ګورې یا خلق ما ته شفاعت کوي ګورې وی به چې اشفعو تو یرو چې څوک راشي او سوالي سوال کوي نو تاسو ماته داغه په حق کې شفاعت وکئ تاسو به اجر او ثواب وشي او داغه به اجد پوره شي دی ولي وی د دې لپاره وی چې زه باندې ما زچری دان شم ویلې چې ما سره څوک بغیر د اجازه نه شفاعت نشي کوله دا دیو الله صفت ته ما سره که زما اجازه تیو کنی و اشفعو تو جرو رازه ما سره و زما ما ته شفاعت کوي د خلقو د پاره چې دا جز د پیسې واړي د دیبل سره خوراک سکاک نشته روډه واړي دیبل سره وصل نشته او د جهاد سامان واړي ما ته شفاعت وکې ستاسو به ثواب وشي او د باجت دې زکوي چې دا بغیر د اجازه نه شفاعت نه د الله صفات ته امونگا ټول بندیان یو نو اگر که پیغمبری خواه فاغسر خلق خبری کولی شی بغیر دی اجازت نا او دا اللہ بادشاہی دا سیدا چل منزل لگی اشپاعندو اللہ بیزنی سوک دیں چه غسر شفاعتو کی بغیر دا غد اجازت نا پوئی گی اللہ پاسو چه مخیو او رستو نقول ولا يحيطون بشيء من علمه چې خلق په معلوماتو پورا احاطه نشي کولې الله په علم باندې ندي سره کمال د علم حاصل شي کمال علمي نقول کمال حيات کمال ملک او کمال علمي نور پسې څلورم وګورم وسیع کرسیو السماوات والارض ولا يعوده حفظهما نستلکی اللہ لنا حفاظت دے زمکے او دا اسمان ولی نستلکی ذکا قدرت یہ کامل دے نو کمال قدرت حاصل ش نو داغی سلبیو صفاتنا دا کمال صفاتنا معلوم شو نو سلور اغا ثبوتی او سلور دا سلبی نو ټول د کمال صفاتونه شوخه د دیو جن دیوی چې د الله په حق کې به ته د هغه شی نفکه چې دا غنه فن اپله کمال معلومی او کدا سي چې تا نه فې وکړه او اپله تنه س کمال حاصل نشنو دغه مکو دغه د الله صفات نه دي لکه ته وی چې الله خوراک نه کوي لا یاکلو لا یشربو کنا نو دینا پل حاصل شو دا حاصل شو چه موڑ دے کنا نو دا اللہ صفت تے یا توی چه اللہ نگردی لا یمشی نو دینا پل سا چه او سرے نگردی نسو ناستی پا زیبان دے کنا نو دا کمال صفت شو نو دا صفت نکے اگا صفت با قید اللہ دا پارا دا نفی چه پل پا ثبوت کی تینا کمال حاصلی گی خوا لکه دا شو کنه چې خوب او جوټه په ځکه ناراضي چې حیات کامل دې سفارش او سرزک څوک نشي کولې به اجازه تا چې بادشاہي کامل ده ولې وي نو ټول مخلوق چې دې غي سره بغیر دې اجازه ته شفاعت زکه کولې شي چې هغه مې ریږي کنه شرک ده پابندي وکما نو دې خلق برا ته مخشي چې ګور دې اړو چا سره خبرې نه کوي زه یې جلو صبح سه چې ورشي پي چې دا د دارالخلافه ول روانه کوي اخو یری کنه دا خو یو ولاده دا پروا نه شته وسع کرسیو السماوات والارض علم د الله قدرت د الله يخفل معنا کرسی چې حدیث کې راځي چې دا کرسی دمر لویا دا چې اسمان نظمو کې به کې پرات دی په چرته یو ګټ ته پرات دی ښا ته ور پسې ګرځي ان به مې کرسی دمر لویا دا نبی اجازه کرسی په عرش کې چې ورځه دا دومره نو عرش دومره لوی دی چې دا به پکې نه مومینو نستل کې الله لره حفاظت د دوالو او هو العلی دا اشاره د یو قسم صفاتو ته او هو العلی الله دې رچت په خپل صفاتو د کمال کې چې الحی القیوم دی له ما فی السماوات و ما فی الارض دی یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم دی وسع کرسیه العلی دیر چت او یاد دا چې علی کې اشاره وکړه د غنور ته چې د بندیانو صفاتونه اخو عیبونه دي څوک خوب کوي خرلار کوي دا خو عیب دی او څوک داسې دی چې خلق ته نه چاپیره دی بغیر د اجازت نه ولا هغه لیکلی دي چې بغیر اجازت اندر انا منه اسره دا وینا رش په جوړ دی دا ولي کمزور دی کنه العلی الذی کمزور نه اوچته او لا یحیطون بشیء من علمی د خلق علم کمزور دی کمزور دی احاطه نشی کوله العلی الذی اوچته ولا یؤده مخلوق ستړی کیږي تو ته وای کنه دولس ګنټې ډیوټي وکه هروی ما ته ګرانه زه په ډاډه وامه بلامي خو کیږي زما دا هو العلی الله ذی کمزور نه اوچته العظیم او ډیر لوی دی په خپل صفاتونو په قدرتونو کې نو علی کی اشاره شو صفات سلبیه وتا او عظیم کی اشاره شو صفات ثبوتیه وتا مسله خوازه حشوه ولی د مخلوق صفاتونه جدا شو چې غټول عیبونه دي ښه کمزورې دي او د خالق صفاتونه جدا شو چې غټول کمال دي دغه خبره دومره واضحه شوه نو اوس خو پکې زبردسته تاجت نشته لا اکراه فی الدین نشته دی زبردستی په دین کې د دین نمره د عقیده ده ته په چا باندې په زور د توحید عقیده نشی منلې زکا توحید د زړه شی دی او په زړه باندې ستا اختیار نشته د الله اختیار دی که اوسره د ټولی دنیا بادشاہ شي کنه ناغه په بنده باندې زبردستی څنګه کول شي داغه په ظاهری بدن په لاس خپل وټکې داغه په جبا چوایا نو بو یې جزو دې په دې زبردستی کول شي او په زړه خو نشي کولې دې بوته وایا کلمه د کفر هغه په خلی وای کنه په زړه کې به په ایمان باندې مضبوطی نو په هغه څوک زبردستی کول شي لا اکراه فی الدین زبردستی شته نه په دین کې وجود یې نشتا نو زه کدا معنی لفظی صحیح شو کنه ها او نه ته مو جوړوا چې لا تکریو فی الدین اے خلقو په دین کې بچا باندې زبردستی مو کوي نه نه کولی نشی نصبو کی تخو با یو سلی داغی سرمانی که چی داغو پی اختیار کی کنا خوا چی داغو پی اختیار کی او شینین تبا تسنگا ہوئے یو سلی بار اولار دی جماعتنا دی جماعتنا بار دی اتو اتو اے اوزا بار ناغا بسنگا خووت دی نتنگا بوزی دا خو تکلیف به مالایو تاق دی یا دا غو لوټه تشه دا اته اوسلی ته چې دا لوټه واړو کني هغه چل سره کوم چا کړو سنه هغه تشه ده نو اکراه دې ته ویل شي او عقیده دا د الله په اختیار کې ده په دې چې اواز نرسي نو یې چې لا اکراه فی الدین نشته زبردستی په دین کې قد تبین الرشد من الغی زکا چې واضح شو هدایت د گمراهینا آیت الکرسی کې پتاو لګی دا کنه رشد او ضلالت دا دواړه جدا جدا شو نو در چا خوخه ده دین کې خو الله زور نظر اوسته ها په احکامو کې زور شته په احکامو کې یو سره مونږ کې نو سزا ولور کول شي یو سره غلاو کې داست پر کول شي قتلو کې نو قصاص کول شي دا په احکامو کې اقرار ده دا په دین کې نه ده په احکامو کې اقرار شته دي ځکه بنی اسرائیل باندې الله غر اوچت کړو چغی تورات او منلو او عمل په نه کاو دا د عمل لپاره واخا ته اقرار نه چته ادارا غلی واخا هغه په احکامو کې او په دین کې نو یقینا واضحه شو رشد چې ایمان دې توحید دې من الغی د گمراهینا او د شرک نه فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله پس هغه څوک چې داسې ایمان راوړي ښا چې الله څنګه غواړي چې انکار وکړي د طاغوت نه چې زه شیطان نه منم زه شرک نه منم زه شر نه منم چې شین پکې راضي نو هغه زه نه منم زه شیعگان نه منم زه شورا او زوګ نه منم دا نه منم طاغوت نه بالکل چورلټ انکار وکړي د بت پرستین انکار وکړي د پیر پرستین انکار وکړي دا ټول طاغوتیان دي کنه ها ويؤمن بالله ها ایمان راوړي په الله باندې یقین او اعتماد وکړي په الله باندې چلار سکول شي الله د هر څه مالک دی الله هر څه ورکول شي الله حاجت روام دی کارساز او مشکل کشا هم دی او دا نور دی هیڅ نشي کولی پیر بچاله سوور کی قبر بچاله سوور کی بت بچاله سوور کی شیطان بچاله سوور کی دا ټول طاغوت دی مستواول د دین انکار کوي ها بیا او په الله باندې ایمان راوړي دا سی ایمان الله وی فقد استمسک بالعروه الوثقا پس د منګولې اوله ګولې په کړه محکمه العروه الوثقا حضرت مجاهد وی هو الایمان ایمان ته ویل او سودی تابعی وی هو الاسلام اسلام ته ویل او حضرت زحاک وی لا اله الا الله دا محکمه کړه دا او حضرت انس رضی الله عنه وی هو القران دا قران نوم دی کنه العروه الوثقا محکمه کړه دا انفصام لا نشته دې د پاره کګې دل قدرین انفصام کګې دوت وی او انقسام ماتې دوت وی او انقظام چې سواد باندې ټکه راشي هغه مېدا کول او چوری کول ته ویل شي هغه اخري حد ده نو دا هغه ول ذکر کړی چې کګېږي نه ماتې دل خلافري دا داسې کړی دا ها الله سميع عليم الله دې اوريدن کې او په پار سبان دي آیت الکرسی ذکر شو نو دا غینا دو جماعتون راواتو دا همیشه دا غسی که نفا چاو نمانلا انکاریو که نو آغا طاغوت مرگری شو او چا امانلا اقراریو که نو آغا دا اللہ بندیان شو اصحاب الطاغوت او اصحاب الرحمن اولیاء الشیطان اولیاء الرحمن شیخ الاسلام کتاب دین دا دوړه لی جوړ شو کنه ها هر یو سره دا هر یو جدا جدا مرګری دي دوستانی دي نه الله غ دوړه جدا کی الله ولی الذین امنو الله دوست او مددگار دی دا کسانو چې مؤمنان دي دوستی یې صدا یخرجو من الظلمات الى النور رو باسی دی لرا دی تیارونا دیر تیارونا اگر انا دی قرآن تا بس ارسلی دی زن سر فکرو کی چیزو تیارونا راووتم رانا تا کنا نو کراووتی نو شکر دی و باسی چی شکر دی چی دی اللہ پا دوستانو کرا لگو داخو اللہ مومنان طویلی دی چیزو ستاسو دوستی ما از با در سر اخپل دوستی کارکو ما چې تیرونه رڼا ته ور دا ډېر به تر دوستي ده والذین کفروا کسان چې کفر وکړ په دې مخ کې آیت الکرسی باندې اولیاء هم الطاغوت نو مرګري د دې ډیر دی ښا اس پته نه لګي د یو ورځ د یو عبادت کې بل ورځ مددګاران د دې شیطانان دي هغه وسره سم مددګاری کوي یخرجون من النور الى الظلمات هغه دا غشت ایمان نه خلاصي ښا کده کې چرته سې ایماني ځای په ځای کنه نو هغه تی نه لري کوي من النور الى الظلمات او باسی ہے دا غرانا دا ایمانا و دا قرآن نا اگر ایرو تیرو دا شرک و کفر تا دا داغی دوستی دا نو اولائک اصحاب النار دا جہنم یان دی انفیا خالدون دیبا پا جہنم کیمی شئی دو قسم خلق بیان شو اولیاء اللہ اولیاء الشیطان اصحاب الرشد اصحاب الطاغوت دا بیان شو نو صلی اللہ مثالنا ذکر کی دید پارا اول مثال ذکر کی دا اصحاب الطاغوت تا پارا چیر کتب دیر دیر خواری کہے کنا فاسب ازان لوق خرابینو کدیر خواری پیو که چیز دیر او باسم دا دیتی ارونا رنا تیر او باسم پا اللہو اکار نکی گی دا مثال اصحاب الطاغوت تا خواب أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ نګورې ته هغه بادشاہ ته چې جګړه کوله ابراهيم عليه السلام سره په خپل رب انبياو چې سره په دنیا جګړه نه کولې هغه وی خلکو د عرش ستا شو مونږ زمکه سکو مونږ غر سکو مونږ واخلې په دنیا باندې هغه جګړې نه کولې او په رب باندې جګړې کولې چې په دې کې برا سره غره لاس نه چوي کني خراب بشه ښا حق پرستو په دې کې جګړې کړې په دنیا باندې نه فی ربه ان آتا الله الملک زکات الله ور کړی واغ لا بادشاہی د ټولي دنیا نمروز د ټولي دنیا بادشاہ او داول الله ور کړی وکنه امتحانی پکاو چیرہ دین نور سو نعمت نشی کے دینو نور بولا سو ورکی ٹولی دنیا بادشاہی ورکلا او بیاو تدغوی چی زما بندگی کوا ابراہیم علیہ السلام اور پسولی کا کنا اگوی نا زکا چی ورکلی واغل اللہ بادشاہی نو آگا دا سو اکلا چی دا نعمت دا شکر پزے باندی نا شکری اکلا ولټا کار وکنو هغه بادشاہ پاو کې تکبر او لوی پیدا کړه اذ قال له ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت کله چې وی ابراهيم عليه السلام زما رب هغه ذات ته چې جون لیکول کې عمر کول کوي تا ته رب وایم ولې دا ټول ارواح کې نږدې وو کنه د ابراهيم عليه السلام پلار چې او عذر اغا دی نمروز وزیرو او داسی وزیرو چه لوی پیرو زکوی نمروز با علی بادشاہی شورو کولا چه ابراہیم علیہ السلام با تاج را واغست او علی بے پدی کپرائی کی خود علی باغ بادشاہی تنیسی باغ بادشاہی نو کولا نمرو لوی پیرو نو آو او دی ابراہیم علیہ السلام دا پلار با پسونو زنانو خدمت کو سوک سلور سو یادی ده موریدانی وی خواه تمرد لوی پیرو نو داغا مقابل لڑی را گرانو ده نمروز خلاسه که داغا مقابل لڑی را گرانو نو چرتا دی بادشاہ و تویلی چی تنمانی چی دستا ربی ما ناغوی نا ما خپل رب پی جندل دی ربی الذی یحیی و یمیت زما رب هغه ذات ته چې ژوند لیکول کوي او مړ کول کوي مرګ او ژوند هغه په اختیار کې دی کني وبویم وطن حساب ده نو باسي دې مطلب وخا یری یې ګوره قال انا احیی و امیت او هغه بادشاہ چې زوم داسې کول شم ولی زه سکم هم د دینا زوم جون دی کول کول او زوم مړ کول نو مطلب دا چې یو راوستنو قتل کو ابلی جون دی پرې خو دي تاغه احیا او اماته توی دور نه پویدو یا پویدو خو بزت کې براغلو دا دو خبري ابراهيم عليه السلام پوښو چې دې خو په دې باریکات نه پويږي ولی موت او حیات معقولی سيزونه دي او بستر ګنہګاری ادې په دې معقولات نه پويږي معقولات باندې خو پويږي نو ته د ظاهري دلیل خیمه چې ټول خلق ویني په سترګو باندې قال ابراهيم او ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق بشک الله را ولید انور د مشرق طرف نه راخی جی فات بها من المغرب نتیرا وخی جوا د مغرب طرف نه بس پدی کی اول جواب نور ته بیان دا اورر کار دلیل کنه ټول خلق لاړو کنه رجلالین وی چې کو بادشاہ ویلې وی نو ویلې شو چې دا مار روان کړي د مشرق نه ستاره عبد داس یو کې چې واپس دی کې ما نو یې بیا وب الله داس کولو نو که داس کار شوی وي ټول خلق و د ابراهيم عليه السلام مرګ رښیو ان امروز به دغه صفات شيو وی غد دینه یریدو و دا ستا ذهن ویخه نمروز ته پته جګه دا ذهن کی وو کنو ولی الله وینا زچاله دا جواب نور کوما فبهت الذی کفر حیران پات شغه سړی چې کافرو ولی زک الله ذات نکی دا سه قوم ظالمانو ته دا غی ذهن نکولاوی غی په دې خبرو نه پوی دا د ابراهیم علی السلام دو دلیلونه پیش کړو منطقی انور پسی شوی چگور دا رنبی دلیل جوڑکارو نکو زکر دیتا انتقال وی تبالا دا یو حجت نابل تا انتقال کئی چی اگا یو کارو نکی کنا ناغمخ کی دلیل بیکار شو چی انتقالیو کن جواب دادی چی ابراهیم علیہ السلام انتقال ندی کردی یو دلیل نابل تا بلکہ دا اگمخ کی دلیل دا پارے دلیل پیش کو تتحقیق او تدقیق ستوي د مدعا د پاره دلیل دی ته تحقیق وي د دلیل د پاره دلیل دی ته تدقیق وي ناغو ته وی چې ګور حیات دی ته وي چې نور راوخیږي ټول خلق پاسي ژوند دي شي او ویښ شي او چې نور پریوزي نو بس دا دی او دلیل پیش کړه حیات او د ممات او انتقال نه دی کړی اګه کړي نو استاد اصول تابعو دا چا ویلي چې انتقال د دلیل نه دا د کمزورې علامه ده نه دا یو مثال ذکر شو کې ابراهيم عليه السلام ډیر زور لګاو چې دې ذات يرون راو باسم وکړه چې د الله طرف نه منظور نه و نو پاتې شو پس يرو کې پاتې شو د توغوتيانو اور پس ډیر زورو نو یخرجهم من النور الى الظلمات دا دغی کار وسم ډیر خلق شته دی دا یوازې نمروز خو نو سلور سو کاله بادشاہی کړې و اډو مړې ته پینه ها اپ دې سلور سو کاله کې دې پوه نشخه چې دې عالم خدای شته او کنيشته دی او کلذی مر علی قريه وهي خاويه علی عروشها یا دا مثال وګورم او د پاره تخیر دی دا مثال وګورم یا دا مثال واورم خدا مثال د اصحاب الرشد دی ها چې سم معمولی غون تهړه کې شک راغله دي او سوال یو کنو الله ولا سوال حل کو د شک نه ویستو من الظلمات الى النور په شان دا وسړي چې تیرې دو په یو خار باندې تا دی طول ویلی چه عزیر علیہ السلام حضرت قطادہ وی او ربیع ابن انس وی امام سودی وی زحاک وی چه عزیر علیہ السلام وحی خاویتن او غخار پریوتے او پخپلو چتنو باندیم خار د بیت المقدس او یابل هډیر روانو جال شیو اسو کوي بخت نه سر پر راغلی او بابلی او دا خار داس کړو هم خلق ټول قتل کړو جلاوتن کړو او د خار سره داس چلو کو ورته هغه وخت هغه سره کم طاقتو بمونه وونو خار خدا سن رواني قال او دی بندا ان یحیی هذه الله بعد موتها سرنګي بجوان دی کی الله دی خلق لرا پس د مرگ د دینه دی خار لرا دی خلق لرا با حیران پات شه د بنده خو ذهن دغی چود په ذهن کی دا خبر ډیر اگر نه ښکاریخه فامات الله مئات عامن ملک اللہ دل راوی سات اصل کالا مرک خوب یو سات کرا دی امیت عام دامانا جسل کالی او سات پا دا غزے باندی محفوظ نبی باران کے دو نبی زندہ سر را تو نبی انسانان را تلو دا سی او سات اصل کالا اگتا سا پتاوا چیز ما دا سوال جواب بدائی سم باعثا دیر زمانه پس یې بیا پورته کړه قال وی کم لبستان تم له کو په ذریعہ سره او سره خبرې کولې خام او الا چې څومره وخت دې تیر کړم قال لبست یوما او بعض یوم وی هغه پیغمبر چې الله خو یا یو ورځ وا ای نیمګړی ورځ وا سوه مې تیر کړم سترګې مې نه دی خوږی کړی ولي خو بس سر علمه او اس مازیگر دی اگر وزدنو یومن او بعض یوم دی دروغ وی انبیاء خود دروغ نوی نا پوه نو کن گورو تا سل کال پروت تی دزمکی پا سر پروت تی چا خخکڑی نده گوری خوا او خوب مثال دی مرگ مثالم نده اگر مرگ خونو چی بیا جوندیش او دخپل زن نده خبر او تو ولزید خاورو کې دنه پروت دی چېشته کې نشته چې وینو ټنګولې کسن چلې کړې او تر وانه چې سوال ته کومه توبه د مشرک عمر قمقل انسان باندې په دنیا کې خا انبیا د خپل ځان نه دی خبر ته چې چاته ولي وي او چاته د زمانه غوس وینو خدای خبر چې دی ولا څنګه چې سم کار وتی شي وي کنه چې سم خپل به یې خيو کنه او تا ته نو سوالی جوړ کو جنډی دی په درولې بیلمازه مرشي سپیور پسی د ملکو د سپګو ډک او چې هغه مرشي نو هغه د ولی نوم پکې دی ها دا بابا شو دا ابې شو راځي ولا دا د مشرکانو کار دی ها هغه د خپل ځان نه خبر دی د پاره الله پاسو چې خلقو ته عقیده او خیمه قال اوي الله بل لبست مئات عام نا يورذوني مرسنګ تا وخت تیر کله اصل کاله وبرلیان خو خپل عقیده نه پریدي کنه ها هغه د نمروز زمان دي کاری تار سومره وې فاغي وې جننه دا چا وې کنه چې اورز یا اورز تاسو په دې پوي کنه ها ته په ډیر پويږي وی هغه پوچ سل کاله می تیر کړو خو وی چې الله دا سل کاله خو ما دا سي تیر شو لکه یو ورځ او یا نیمګړې ورځ وروته دا ولدي تعویل کوي کنه نو تحریف معنوي نه کوي بیا وایا الله سلوي چې بل لبست مئات عام دا تسلوي کاغه ته پته وي چې او سل کاله خو ډیر زر تیر شونو نه دا قران کې تحریف دی ها او الله چې وخت تیر کړی سل کاله فنظر الى طعامك وشرابك لم يتسن وګورا هغه خپل ناشتی ته او خپل شربت ته چې تازه سر راوړیو هغه ندی بدبویا شوی او سل کاله تیر شو خو طعام هغه طعام ته وګه نو سر اكوس کدان غرینه او شربت هغه شربت ته بلکل پراح پکنه دراغلی او پر جمنو چې یې خیو پکې لږه سي پراتو لم يتسنى الله وی چې زي ساتم مغداسي وانظر الاله ماریکا وګورا خپل خرتظیم چې ما نه ساتو نو دا غنو سره جوړ شو سپین اډو کې پراتو ولنا جعلک ایت للناس تمې دې لپاره ژوند دې کړې چې وګرځوم تا د خلقو لپاره یو دلیل پراتلو د قیامت چلا عملی جوان دی کولی شی گور سل کالا پاس یدی جوان دی که وانظر الی العظام او نظر کوا دی اڈو کتا کیف ننشدوها سنگیرا غندو مونگا سم نکسوا لحما بیا بواغستو دی تغوخا ناغ کاتو اتا اگا اڈو کی برات راتو لی دو پنجرت جوڑا شوا ابیا وتا کور واچول شي کور شروع شه د خپو د غاړه راته او دې سر تراوي ټول برابر شه غوګونه نیغ کړو आवाज وکړه اخر आवाज کړي پښمنی مال کې ښه دا بای هغه سه आवाज به کړو نو ښه روغ موټ شو فلما تبين له کله چې معلومه شو عزر علی السلام ته چې ما تاسو کړه او ما ته جواب حاصل شي ما ته جواب ملاو شو چې وی کاته نو هغه خارق څه آباد او رشو پکې خا تخپی کې حدود یې پکې نو دومره مخلوق او داسې آباد سل کال کې قال وی اعلم خپو شوم ان الله على كل شيء قدير چې بشک الله پارس باندې قدرت والي دې مثالو چې د چاړو کې سم معمولی شک پیدا شي کنه او سوالو کې د الله نو الله با سوال حل کوي کاغه د علم سوالي کاغه د دنیا یو ضرورتي دویم مثال وایز قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى یاد کا چې وی ابراهيم عليه السلام اے زما رب او خیماتا چې څنګه ژوند کې مړی كيف یا وایځه پدې خو پوېګم چې مړی ژوند دی کې خو به دې کیف نه پوې کیفیت نو دا د دې سوال کومه چې دا طریقه به څنګه یې نو ښا د کډاړې ګران کار دی یو دا غشي ذات ته غاسو پیجنې ویني ښا یو دا غي کیفیت ته نو به دې څوک نه پوېږي دا خو څوک پوېږي چې د پایو نماز ته جوړیږي او خانه کو نډکی او په دې څوک نه پوي چې دا ته نسنګ جوړ شو ته وا تا ګوره ټول شپه نه په دې څوک نه پوي او خو حقیقت وی ښا حضرت شیخ وی شیخ المشایخ وی چې د متشابهات او معنا مال راضی خو ته نه تعبیر نشم کوله ریما ته وی چې درځی دل نو څنګه تعبیر نشی کوله یو خبر وسړی له ورزی او تعبیر وته نشی کولی ناغوی او ما وی څنګه وی دا ګوړه خوګه ده ایما وی چې او نو وی ما ته وی چې څنګه خوګه ده مې زغلې شو مانه وی چې وای کنه چې ته کیفیت راته وخه کنه مې ابراهيم عليه السلام کیفیت غواړي ښه كيف تحيي الموتى چې تاسو څنګه ژوند دي کې قال او الا اولم تؤمن ولست باور نشته زما په قدرت باندې قال بلا او ابراهيم عليه السلام ولي باور مشته ولنا باور مشته ولكن ليطمئن قلبي لیکن د دې لپاره تاسو کوم چې مطمئن شي زړه زما زکه د علم ډیره درجی دی علم یو دی او درجی پکې ډیره دی یو ته علم الیقین وی بل ته عین الیقین وی بل ته حق الیقین وی دې کې ډیره علم الیقین خدا ته وی چې تاسو یو سړی وی چې راځي کې ډیره خستو بر اغلی وی فقیه وبخته نو ته دا خبره مې کنه علم دی راغې خدا ډیر ادنا علم دی چې بیا لار شي او غو بوت داسې وګوري کنه نو دې ته عین الیقین وي او بیا چې نه ګلاس ډکې اوس کې نو دې ته حق الیقین وي اوس د علم پر شخه هغه څه خبره واخا نو ګور الله ابراهيم عليه السلام نا څومره خبره قبول کړې ده وته ویلې زم ما په ما دې یقین نشته نا غوي بلا بس ګور لږه خبره الله غواړي چې بلا وایې نور تاسو د نن کوما څومره مهربان ذات ته ها چې ته وې او نو باس کارو شو کامیاب شوې او د الله رحمتونه وتا خدا او کول ډیر ګران دي کنه ها دا د نکاح او د زاب سوک کوي ولیکن لیتمن قلبی چې مضبوط شي زړه زمان امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قتاده سره باس کړو او تابعیو استاد او قتاده ویلو چې مونږ وای چې یو سره ویلی چې انا مؤمن ان شاء الله تاسو وای چې ځان ته مؤمن وای خو ان شاء الله به سره وای امام ابو حنیفه ویل نه انا مؤمن حقا به وای حضرت قتاده وته سورت شعراء آیات ابراهیم علیہ السلام پیش کو چې ویلو چې انی اتمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین زو میت ساتم چې الله ما تبخنو کی پر د قیامت وی غنځي ویلی امام ابو حنیفه ته وی دور لریزی ادا زین از دې دلیل نه ګوري چې ابراهیم علیہ السلام تا الله وی چې اولم تؤمن قال بلا هغه وی چې او نن ان شاء الله وسره ویل نو قطعا دا غلې شو نو خا دا ابراهيم عليه السلام ویلي ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير والا چوني سا سلور د مارغانو نا فسرهن اليك ټوکړي او چکني چکني کزان سرا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا او بیا کیدا په هر یو غر باندې په دې نزدې نزدې غرونو کې ايو حسان ثم ادعوهن بیا आवाज کذیتا مرغې ته چې خلق څنګه आवाज کوي کنه یا تین کسایا نراوشیتا تا پمنډا ټولوی حضرت قتاده او ضحاک او اکرما شدا سلور مارغانو ادیق والتاوس والغراب والحمامه بانګیو تاوسو کارغو کمترو تا ټول جدا جدا دي وېدا اشاره د انسان دی سلورو عیبونو تا چې بانګی کې تکبر ډېر دی لوي شاملې او تاوس کې زیب او زینت ته اپا خپل خواهش باندې فخر کوي او کارغه کې حرس ډېر زیات دی مړیږي نه او کمتره کې غفلت دی ګوګشتوي او ورو کې راشي په لیندې وولي نه ځان نه خبرو دی کې غفلت دی نو مطلب دا و چې انسان کې دا سلور عیبونه دي چې دا لري کې ځان نن دې به بیدار شي دې به کامیاب شي ابراهيم عليه السلام هغه څه وکړنو سرهن معنا کوي قطعهن امام رازي وي صاحب د بحر وي چمراتنا ټوکړي ټوکړي کول دي ابن عباس رضی الله عنه وي حسن بصري وي سيد ابن جبير وي حضرت مجاهد وي ټول چې معنا قطعهن زکه یو سواره سويرو دي دا غنه دي سواره سويرو دا سواره سورو په دغه معنا سره راغلي بریلیانو دا دے کم شیطانی کڑی دا گورو دیوی چی غیر اللہ تاواز ندے جائز اللہ نوی ابراہیم علیہ السلام تا چی سم مدعوهن یا خدای تو دی بس زیمیتا نگوری خو ابراہیم علیہ السلام تا سوی چی دی مرغان نمددتو گوارا چرا مدد شے دعوتاوی ظالمانو کن آغاو تاواز کی چی خلق سنگ مرغان ساتلی کنا وعلم پوشان اللہ عزیز حکیم چلا زورور ذات تے و حکمت والا دا دې مسلې سره تعلق ساتي. دو قسمه جماعتونه ذکر شو او دا غي د پاره مثال ذکر کو. نو مسلې د انفاق په سبیل الله د پاره مثالونه ذکر کړي. د دې ځای نه شروع کیږي مسله د انفاق په سبیل الله. چټي وې کو کنه وخت دی.